دشمن کی حد کو پار کرو اور کفر شکن یلغار کرو بس آگے بڑھو تکبیر پڑھو تکبیر پڑھو اور وار کرو تکبیر پڑھو اللہ ابھی آخری مار کا لڑنا ہے اور رنگ انسان کا پڑنا ہے ابھی آخری مار کا لڑنا ہے اور رنگ انسان کا پڑنا ہے اے ماں بہنوں بیٹیوں پھر اے ماں بہنوں بیٹیوں پھر ایک فوج نئی تیار کرو اب گیر لو ہندو بھیڑیے کو ہر رستے پر چوراہے پر اب گیر لو ہندو بھیڑیے کو ہر رستے پر چوراہے پر سنگین کلاشن اور خنجر سنگین کلاشن اور خنجر تم ان کے جگر سے بار کرو بہنوں کی دعاؤں میں پرچم کی مقدس چھاؤں میں ماؤں بہنوں کی دعاؤں میں پرچم کی مقدس چھاؤں میں اترے دشمن کے سینے میں اترے دشمن کے سینے میں تم تیز تنی تلوار کرو تعداد میں تھوڑے ہیں اور پاس اپنے کم گھوڑے ہیں وہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور پاس اپنے کم گھوڑے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر لو اور اللہ پہ بھروسہ کر لو اور جذبے کا طلب ہتھیار کرو وقت کا چھلنی بدن مہماں ہے بس کچھ لمحوں کا طاغوت وقت کا چھلنی بدن مہماں ہے بس کچھ لمحوں کا اس زندہ لاش کا کھلے برم اس زندہ لاش کا کھلے برم آؤ اس پر آخری بار کرو